Басяцкі заўважыў яе здалёк, шапянуў Карнілу. А мужыкі стаяць. Не зусім заработала спакушэнне. Ды няшмат і засталося іх. Можна і сілай. Паглядзім. Шуму не хочацца. Паспрабуем іначай. Магдаліна спынілася перад храпамі коней. «Сядай», – сказаў Карніла, паказваючы на вольнага каня. «Адвыкнула», – незалежна сказала яна. «Не хачу». Яны павольна ехалі за ёй да ўзгоркаў. «Ты ведаеш, дзеўка, што ён страшны? Што нельга ўжо яго выкарыстаць дзеля перамогі над курыяй? А мне гэта хоць бы што?» «Здрадзіла», – сказаў сябра Лайолы. «Забыла, хто цябе з гною узняў. Забыла, як іх правялебнасць цябе цаніў, як паважаў раней біскуп Камар. Не з гною, у гной вы мяне затаўклі. Самі сюды шпурнулі, то чаго вам ад мяне чакаць?» Басяцкі аж трохі спалохаўся такой пагардай камянёў, смертаносна прыгожы твар жанчыны. А між тым, ён хацеў бы, каб ты вярнулася, ён па-ранейшаму дасылае табе сваю любоў. «Нічога», – з усмешкай сказала жанчына. «Ён хутка суцешыцца. Хіба мала блудніц вакол? Ці ўвогуле жанчын? А каб і яны ўсе раптам зрабіліся строгія ці вымерлі, што вам? Думаеш, не памятаю, як вы пацяшаліся над адным законам? Маўляў, забараніць манахам браць на выхаванне малпаў, а таксама адасабляцца ў келлях з навічкамі пад маркай навучэння іх малітвам. Хіба вам не ўсё адно?» Яна абражала разлічана і жорстка, ведала, што адзін канец, і плаціла за ўсе гады. Карніла пацягнуў меч. «Кінь», – сказаў каплан. І прызнаў. «Так, звод законаў абата Пятра з клюні. Але ж гэта было даўно. Цяпер царква не тая. Што, у мяне не было вачэй?» З'едліва спытала яна. «Все мяняецца. Не мяняецеся толькі вы, ды ўладары. Ты ведаеш, што цябе чакае?» «Ведаю». «Шчасце ваша, што спазніліся. Тут бы мне крыкнуць толькі. На дзіды б вас узнялі. А калі мы скажам, што ты шлюха падасланая да яго? Не паверыць. Я адкрыла яму, дзе была Анея. Я сама бачыла. Але ва ўсякім разе ты будзеш маўчаць, каб мы не аддалі яму яе», — здагадаўся раптам пра ўсё мніх. «Іначай не бачыць табе яго. А я ўжо і не ведаю, ці хачу гэтага». Каплан добра разумеў, што намацаў нейкую трэшчыну, што жанчына можа і не выдаць, можа нават падсвядома памагчы. Але ён сам сапсуў справу, вырашыўшы пашырыць гэтую трэшчыну. «Што ў цябе, каханне?» І дадаў: «Каторае?» «Першае». Ён не ведае, але першае і апошняе. «Трапіш, спалім». «А я і так спаленая. Кідалі вы мяне з рук у рукі. Позна ўбачыла, што ёсць і іншыя. Таму давай, разводь вогнішча». Надзвычай багаты інтанацыямі голас капланаў нібы ўсміхаўся. З-пад языка асцярожна высунулася травінка джала. «Ды я не аб гэтым. Вось калі не заб'ем, ты ж сама разумееш, што недарэмна мы спазніліся, то аддамо яму бабу. і хай ідзе з апосталамі за мяжу. Ты не застанешся, ты з ім вымушана будзеш пайсці, будзе ў іх дзіця, а ты? На торнай дарозе трава не расце, ды я не аб тым. Вось каб памагла нам, пераканала, каб пайшоў без сутычкі і шуму за мяжу. Пайшла б з ім, нікога б мы не выпусцілі. І ён бы ўрэшце стаў тваім. Калі надзеі няма, хто такую прыгажосць прапусціць? Падумай, як многа мы табе даём. Многа, сказала яна. Толькі не пойдзе ён ад яе за мяжу. А вы мне сапраўды многа прапаноўваеце. Прыміце за гэта маю падзяку. Каплан гаварыў з ёю, схіліўшыся з сядла, каб ніхто не чуў. І яна, сказаўшы аб падзяцы, з нечаканай сілай адвесіла яму поўху. Аж у таго зазвінела ў вушах. Мніх успыхнуў, але насільна стрымаў сябе. І пад'ехалі яны да ўзгорка, і конныя сталі перад Хрыстом. Карніла ад'ехаў у ар'ергард, высіўся між конным мірскім атрадам і мужыкамі. «Чаго не пайшлі?» – спытаў мужыкоў Карніла. «А яны чаго не пайшлі?» – паказаў на воінаў нехта. «Справа не ваша». «Ну і гэта не ваша справа», – дзёрзка адказаў мужык. Хрыстос між тым глядзеў шэрыя трохі ў прозелень плоскія вочы каплана. Вочы былі халодныя, нібы ў яшчаркі.